www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بابنا الرجاء مع الخوف بزرگان محترم معزز مائیں بہنیں اور بیٹیاں آج کے اس سبق میں حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم المرتبہ شخصیت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ کا اسم گرامی محمد ہے آپ کے والد صاحب اسماعیل ہے آپ کے دادا کا نام ابراہیم ہے آپ کے پردادا کا نام بردسبہ ہے آپ کے پردادا یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے اور آپ کے پردادا مجوسیوں میں سے تھے مجوسی کا معنی ہوتا ہے آپ کے پرستار اب تعالیٰ جب کسی سے دین کا کام لینے پر آتا ہے تو رب کریم ولید کے گھر میں خالد کو پیدا کر دیتا ہے اور خطاب کے گھر میں عمر کو پیدا کر دیتا ہے اور ابو جہل کے مکان میں اکریمہ کو پیدا کرتا ہے اور ایک آتش پرست ایک مجوسی ایک آگ کا پجاری اس کے گھر میں امام بخاری جیسے شخصیت کو پیدا کرتا ہے جو امام ساری دنیا کا امام بنا اور جس کی کتاب کو قرآن کریم کے بعد دوسرا نمبر دیا گیا کہ اس زمین پر قرآن کریم کے بعد اگر صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف ہے جس کو آپ اس وقت سن رہے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن سے آپ کے اساتذہ نے بھی علم حاصل کیا آپ کے ہم عصر ہم زمان لوگوں نے بھی آپ کو قبول کیا اور آپ کے شاگردوں میں قریباً 90,000 لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف کو پڑھا اس میں اپنے زمانے کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ اکابر ہے وہ محدثین ہیں وہ امام ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور شاگرد کے ذریعے سے استاد کے علم کا پتہ چلتا ہے اس وقت تو مجھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات نہیں سنانے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں مصنف سے متعلق بھی تو ہم کچھ جانیں اس مؤلف سے متعلق بھی تو کچھ جانیں آپ کے والد صاحب کے باب میں آپ کے والد صاحب کے ایک شاگرد نے نقل کرتے ہوئے یوں لکھا ہے کہ امام بخاری کے والد صاحب نے اپنے مرض الموت میں یہ فرمایا تھا کہ میرے اس مکان میں میرا جتنا مال ہے یہ مال حرام تو درکنار شبہ کا ایک درہم بھی نہیں ہے، یعنی جس پر شبہ ہوتا ہے اشتباہ، آپ انداز لگائیں کہ کتنے حلال کا اہتمام کیا ہوگا، جن ماں باپ میں حلال کا اہتمام ہوتا ہے اب تعالیٰ ان کے گھروں میں ایسی اولاد پیدا کرتے ہیں، نیک صالح اور پارسا صالحیت لیے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. فرمایا کہ میرے اس مال میں حرام تو بہت دور کی بات لیکن شبہ کا ایک روپیہ بھی نہیں، ایک درہم بھی نہیں. یہ تو آپ کے والد صاحب کا بیان ہے جو خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے والد صاحب کے ایک شاگرد سے اس کو نقل کیا، لیکن خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا ایک عمل ایسا ہے جس عمل پر اللہ میری مغفرت کرے گا، اور وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی. آپ انداز لگائیں آپ کے قریب 62 سال کے قریب زندگی گزری اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کیا آپ کے نفس کے اوپر آپ کا قابو ہوگا؟ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ بحری سفر ہو رہا تھا، سمندری سفر، اور آپ کے پاس 1000 دینار تھے، دینار سونے کے ہوتے اور 1 دینار ایک تولہ کا ہوتا ہے. جیسے سفر میں کوئی ساتھی ہو جاتا ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہو گیا اور چلتے چلاتے آپ سے یہ پوچھ لیا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس 1000 دینار ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد اس ساتھی نے شور کیا کہ میرے 1000 دینار چوری ہو گئے، سمندر میں، جہاز میں، اسٹیمر میں چوری کون کرے گا، انہی میں سے کوئی ہوگا. اور اس نے باقاعدہ طور پر اپنے 1000 دینار کے لیے نشانی بھی بتائی جو امام بخاری نے بتائی تھی، کپتان نے، ملاح نے، پورے جہاز والوں کی تلاشی دی، کسی کے پاس نہیں ملے، امام بخاری کے پاس بھی نہیں ملے. آپ اس کو کوئی کرامت نہ سمجھے کہ امام بخاری کی کرامت ظاہر ہوئی اور تھے اور نظر نہیں آئے، ایسا نہیں ہوا، کرامت کا مسئلہ نہیں. میں نے آج صبح ہی اپنے بچوں کو سبق میں کہا کہ کرامت دلیل ولایت نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، کرامت دلیل ولایت نہیں ہے. وہ تو جوگی کے ہاتھوں سے بھی بہت ساری باتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو کیا ہم جوگی کو ولی کہہ دیں گے؟ دلیل ولایت اتباع سنت ہے، سنت کی اتباع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اپنے ہر عمل میں اللہ کے نبی کی پیروی. میرا بولنا، میری گفتگو، میرا چلنا، میری نماز، میری اٹھک بیٹھک، میرا معاملہ، میری معاشرت، ساری باتیں اتباع نبوی پر. اس لیے کہ قرآن کی آیت پر اگر ہم غور کریں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے نبی کی اتباع ہوگی تو اللہ محبت کرے گا، اور محبت یہ ولایت ہے. اس لیے کہ ولی کا معنی دوست، اللہ محبت کرتا ہے اس کا مطلب اس کو اپنا دوست بناتا ہے، تو اللہ نے دوستی کا معیار بتایا اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اسی کا فقدان ہے آج ہماری زندگیوں. ایک نماز نہیں پڑے گا لیکن اگر کسی مسجد کے ذمہ دار نے یا مسجد کے امام نے یوں کہا کہ حالات مناسب نہیں ہے اور ان حالات کے پیش نظر ہم مسجد میں تھوڑی سی پابندیاں لا رہے ہیں, تو جو کبھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا وہ سارے فتوے ڈھیر سارے لا کر کے جمع کر دے گا. یہ حقیقت میں محبت صلات و محبت مسجد میں نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ عداوت مال انسان میں کر رہا ہے, ایک دشمنی میں یہ کام کر رہا ہے, مخالفت میں یہ کام کر رہا ہے, یہ غلط بات ہے. تو اتباع نبوی اس کو معیار ولایت قرار دیا گیا. یہ ہے ولی کا معیار, کرامت کچھ بھی نہیں. ساری زندگی چاہے کرامت ظاہر نہ ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. علامہ رومی نے فرمایا تو چاہے پانی پر مسلح بچھا اور چاہے ہواؤں پر مسلح بچھا اس سے ولایت ثابت نہیں ہوتی اگر تجھ میں اتباع نبی نہیں. نبی علیہ السلام کی اتباع یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ہر انداز, پھر عجیب و غریب بات یہ ہو گئی کہ ہم صرف بولنے کے رہ گئے, ہماری زندگی معیار نبوت پر نہیں جا رہی. میں گفتگو تو کر رہا ہوں لیکن خود میری زندگی اتباع نبی پر نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر لائیں. آپ سے بڑھ کر اللہ کے اللہ جل شانہ کا محبوب کوئی نہیں. آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ نیند کی حالت کی ہو چاہے بیداری کی حالت کی ہو امت کے لیے سنت قرار دیا. آپ کے سونے کی حیات کو بھی امت کے لیے سنت قرار دیا کہ آپ جس حیات پر سوئے ہیں اگر اس حیات پر سوو گے تو سنت نبوی پر سونا ہوگا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائیں کروٹ پر لے تو رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر لے تو اور وضو کے ساتھ. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو نبی رات میں سونے پر ہمیں وضو کرنے کو کہہ رہا ہے اور جو نبی کہہ رہا ہے کہ ہر وقت طہارت کے ساتھ رہو پاکیزگی کے ساتھ رہو. کسی صاحب نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرے رزق میں برکت ہو, کیسے کیا عمل کروں؟ آپ نے فرمایا عتیم الگ پہاڑا بس اللہ رزق, ہمیشہ صاف ستھرے رہو پاکیزہ رہو باوضو رہو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا. نبی اس دور میں بول رہا ہے جہاں دور دور تک پانی نہیں, نبی اس دور میں کہہ رہا ہے رات میں وضو کرنے کو جہاں پانی دور دور تک نہیں, نبی اس دور میں پاکیزہ رہنے کو کہہ رہا ہے جہاں دور دور تک پانی نظر نہیں آتا. آج تو میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہر کمرے میں پانی کا نظام ہے, ہر روم میں پانی کا نظام ہے. کہاں گئی وہ اتباع نبوی, سوائے اس کے کہ ہماری کاہلی اور سستی ہے کہ ہماری پڑوس میں پانی کا نل ہے لیکن ہم رات میں بے وضو سوتے ہیں, ہم وضو نہیں کرتے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نفس کے غلام ہیں, ہم نبی کے غلام نہیں, ہم نفس کے تابع ہیں. ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم اسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ورنہ انسان اگر کرنے پر آ جائے تو تعالیٰ نے پانی کی اتنی بڑی نعمت قریب میں دے رکھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو منٹ میں انسان وضو سے فارغ ہو جائے گا. کرنا چاہے اتباع نبوی پر تو بہت کچھ کر سکتا ہے. بہرحال ولایت کا معیار کرامت نہیں, ولایت کا معیار اتباع نبوی ہے, نبی علیہ السلام کی اتباع ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے امید ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی اور میرے اس عمل کے اوپر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا. یہ بہت بڑا عمل ہے آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بخاری پر امید ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے اسفار پر میری مغفرت ہو جائے، یہ نہیں فرمایا کہ میری دور دھوپ کے اوپر اور مکے میں بیٹھ کر اس کتاب کے لکھنے پر اور مدینے میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کتاب کے لکھنے پر میری مغفرت، یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا اس غیبت کے نہ کرنے پر مجھے امید ہے کہ اللہ میری مغفرت. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا حضرت کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ نے ارشاد فرمایا رقیعات وہ چند چھوٹی چھوٹی رکعتیں تھی جو میں نے رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ نے اسی کی بدولت میری مغفرت کی. آپ انداز لگائے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے درس پر، میری مجلس پر، میرے بیان پر، میرے ذکر پر، میرے مریدوں پر، میری خانقاہ پر، ایک بھی چیز. آپ نے فرمایا خلوت کی میری چند رکعتیں تھیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی. اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، رب تعالیٰ جل شانہ نے ہماری کامیابی کا راز مال و متاع، جائیداد، پراپرٹی اور مٹیریل دنیا، دنیا کی چیزیں، ہماری کامیابی کا راز ان چیزوں پر نہیں رکھا کہ جو انسان بنگلے والا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو کروڑ پتی ہوگا وہی کامیاب ہوگا، جو غریب ہوگا وہ ناکام ہوگا، جس کے پاس اعلیٰ درجے کے کپڑے ہوں گے وہ کامیاب ہوگا اور جس کے پاس گھٹیا درجے کے کپڑے ہوں گے وہ ناکام ہو جائے گا، معیار یہ نہیں رکھا. اللہ نے کامیابی کا راز، خوب سنو، اللہ نے کامیابی کا راز جس چیز کو بنایا وہ ہے اللہ کی فرما برداری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. اگر اللہ کی فرما برداری اور نبی کی اتباع ہے تو مال و منال اور ملک اور بادشاہت کے نقشے میں بھی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کو. سلام، حکومت ہے آپ کے پاس، کیسی حکومت؟ دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی حکومت عطا کی، کہ آپ کا شاہی تخت کتنا قیمتی تھا. داؤد علیہ السلام و سلام تعالیٰ جل شانہ نے حکومت آپ کو عطا فرمائی، لیکن ان حکومت کے نقشوں میں بھی انہوں نے چونکہ اللہ کی اطاعت کی تھی اس فرما برداری پر اللہ نے انہیں کامیاب بنایا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، دولت کا نقشہ ہے آپ کے سامنے. عبد الرحمن ابن عوف کے پاس خوب دولت تھی لیکن اس دولت کے نقشے میں بھی اللہ نے ان کو کامیاب بنایا. صحابی بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی، مالدار صحابہ میں سے، اللہ نے اس دولت کے نقشے میں بھی انہیں کامیاب بنایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ معیار حکومت، شہرت، مال و منال، جائیداد، پراپرٹی، یہ کامیابی کی بنیاد نہیں ہے. کامیابی کی بنیاد اللہ کی اتباع اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو اللہ دولت کے نقشے کے باوجود اس کو اپنا مقرب بناتا ہے، کامیاب بناتا ہے، دنیا کی سرخ روئی بھی اور آخرت کی حکومت کے اندر بھی چاہے وہ ہو، لیکن اتباع نبوی اور اتباع خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بناتا ہے. غریب سے غریب کیوں نہ ہو لیکن اتباع نبوی اور اللہ کی فرما برداری ہے تو پھر بلال بھی کامیاب ہوتا نظر آیا اور صہیب بھی کامیاب ہوتا نظر آیا. اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار اور ناکامی کا معیار یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. بلکہ وہ کامیاب نقشہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ نبی علیہ السلام معراج میں گئے اور آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. جبریل سے پوچھا کہ یہ میرے آگے کون چل رہا ہے، تو جبریل نے بتایا کہ آپ کا بلال ہے. جو حضرت سے آگے آگے چل رہا. صبح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال تیرا کون سا عمل ہے کہ تو میرے آگے چل رہا تھا جنت کے اندر؟ فرمایا حضرت آپ ہی کی بدولت تو ایمان ملا, آپ ہی کی بدولت تو عزت ملی, آپ ہی کی بدولت تو سب کچھ ملا, میرا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں کوئی عمل ضرور ہے. فرمایا بس وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں, مسجد میں جاتا ہوں تو تحیت المسجد پڑھ لیتا ہوں. فرمایا یہی وہ عمل ہے جس عمل کے نتیجے میں تم میرے آگے چل رہے ہیں. اتباع نبوی پر اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا. میرے کہنے کا منشا میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا معیار یہ اتباع نبوی اور اللہ کی فرما برداری ہے. میری اور آپ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار دولت ہے. میں اس کو کامیاب سمجھتا ہوں جس کے پاس دولت ہے, بنگلہ ہے, گاڑی ہے, شان شوکت ہے, حکومت ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب ہے. اسی لیے ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں زندگی تو اس کی ہے, اور غریب کو دیکھ کر کے ہم کہتے ہیں بیچارہ خسارے میں, بیچارہ نقصان میں. ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار جو ہے وہ دولت, شہرت, حکومت اور دنیا کے مال و منال کو سمجھا, اور اللہ کے نبی اور اللہ کی نگاہ میں یہ منشا نہیں ہے. وہاں معیار اللہ کی اطاعت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اس لیے ہم تمام کو اپنے رب سے ڈرنا بھی چاہیے اور اپنے رب سے امید بھی رکھنا چاہیے. حضرت الامام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں سنا رہا تھا. کوئی کرامت نہیں تھی کہ سارے جہاز کی تلاشی لی اور وہ پیسے نہیں ملے تو حضرت کی کرامت تھی کہ چھپے ہوئے تھے پھر بھی نظر نہیں آئے, یہ مسئلہ نہیں. جب جہاز کنارے پر پہنچا اور اس رفیق نے, اس دوست نے جس نے چلتے چلاتے یہ معلوم کر لیا تھا کہ پیسے کتنے, اور حضرت نے اس کو بتایا تھا کہ 1000 دینار ہے, اس نے پوچھا تمہارے پاس پیسے تھے؟ محمد ابن اسماعیل سے جب تلاشی لی گئی تو وہ ملے تو نہیں. کہا جب تو نے شور کیا اور تو نے یہ کہا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے, تو میں جانتا تھا کہ یہ پیسے تو میرے ہی ہیں, تلاشی لی جاتی میرے پاس ملتے, میں ثابت کرتا ضرور سے کہ یہ میرے پیسے, لیکن میں مشکوک ضرور ہو جاتا, میرے باپ میں شبہ ہو جاتا, اور میں جب مشکوک بن جاتا, شکی بن جاتا, میرے باپ میں شبہ ہو جاتا تو لوگ مجھ سے نبی کا کلام نہ سنتے. میں نے عظمت کلام رسول کے خاطر, نبی کے کلام کی عظمت کے خاطر 1000 دینار کو پانی میں ڈال دیا, لیکن میں نے اپنے نبی کے کلام کو ضائع نہیں ہونے. آپ انداز لگائیں, آپ نے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں 1000 تولہ سونا, ایک تولہ نہیں 1000 تولہ سونا یعنی 1000 دینار اپنے پانی میں ڈال دی. میں اور آپ 100 روپے نہیں ڈال سکتے, اپنے دین کے تحفظ کے خاطر, اپنے ایمان کے تحفظ کے خاطر, اپنے حدیث کے تحفظ کے خاطر حضرت نے اتنی بڑی رقم ڈال دی, لیکن کلام رسول کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیا. بہرحال یہ ایک امام ہے. پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ امام بخاری جب پیدا ہوئے تو آنکھوں سے نابینا تھے, ماں ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی تھی, باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا, ماں ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی رہتی تھی, اللہ میرے بچے کو بینائی دے دی. قریباً 1.5 سال یا 2 سال گزرے کہ ماں نے خواب دیکھا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا بیٹی اللہ نے تیرے بیٹے کو بینائی دے دی. والدہ اٹھی اور محمد ابن اسماعیل کو اٹھایا, واقعتاً اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کر دی, اور یہ تو دینا ہی تھا اس لیے کہ جس کو امام بنانا تھا اس کو بینائی ملنا ہی تھا, لیکن ایسی بینائی ملی کہ صرف آنکھوں کی بینائی نہیں دل کی بینائی بھی عطا فرمائی, بصارت بھی عطا فرمائی, بصیرت بھی عطا فرمائی, ظاہری روشنی بھی اور قلب کی روشنی بھی عطا فرمائی. بہرحال اس ہمراہ امام جس کے کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اتنے بڑے امام کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اسی کا یہ کتاب الرقاب چل رہا ہے، اور جس کا عنوان جو ابھی پڑھا گیا باب الرجاء مع الخوف، اللہ سے امید بھی ہو اللہ سے خوف بھی ہو، دونوں چیزیں ہونا چاہیے، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، نری امید یہ انسان کو گناہوں سے گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور نرا خوف یہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے، نری امید جو ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، جیسے ہمارا ذہن ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا، یہ امید ہے، یہ ہے رجا، اور جس کے نتیجے میں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ معاف کرے گا، یقیناً اس کی صفت غفاریت ہے، رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، ستاریت ہے، یہ ساری اس کی صفات ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ وہ توبہ کی توفیق دے تو معافی کا مسئلہ ہوگا، اگر توبہ کی توفیق ہی نہ دی تو پھر انہی گناہوں کو لے کر کے ہم دربار رب میں پہنچیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہے، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ کرامن کاتبین جو ہے جو ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں، انسان جب مرتا ہے تو اس کے مرنے کے موقع پر اگر وہ انسان نیک ہوتا ہے تو یہ کرامن کاتبین کہتے ہیں کہ تیرا مرنا مبارک ہو، ہم تجھ سے ساری زندگی خوش رہے، سنو اس روایت کو دل کو ہلا دینے والی، یہ ہمارے فرشتے جو ہیں وہ ہم کو کہتے ہیں، ہم تجھ سے ساری زندگی خوش رہے اس لیے کہ تیری وجہ سے ہم کو اچھی مجلسوں میں جانا ملا، مسجدوں میں جانا ملا، نماز میں جانا ملا، نیکیوں کی جگہ پر جانا ملا تیری وجہ سے، چونکہ تو اچھی مجلسوں میں جاتا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا تو تیری وجہ سے ہمیں نیکیوں کے ماحول میں جانے کا ملا، بہت مبارک ہو تیری موت، تو غم نہ کر، تو فکر نہ کر، قیامت کے دن ہم تیری فیور میں موافقت میں گواہی دیں گے یہاں تک کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے ہم جنت میں لے جائیں۔ جب برا انسان مرتا ہے تو کرامت کاتبین کہتے ہیں برا ہو تیرا مرنا، افسوس ہے تیری زندگی پر، تیری وجہ سے ہم برائیوں کی مجلس میں جانا پڑا، تو گندی جگہوں پر جاتا تھا، تو زنا میں گیا، تو چوری میں گیا، تو غلط جگہوں پر گیا، تو مجامع غیبت میں گیا، تو مجامع مذاق میں گیا، مجامع تمسخر میں گیا، تو ایسی مجلسوں میں جاتا رہا، مجبوراً ہمیں تو چونکہ اللہ نے مکلف بنایا تھا لکھنے کا اس لیے ہمیں بھی تیرے ساتھ آنا پڑا، برا ہو تیرا مرنا، ہم قیامت کے دن تیرے خلاف گواہی دیں گے یہاں تک کہ ہم تجھے جہنم میں پہنچا دیں گے۔ میرے بھائی اور بہن، یہ روایت جو ہے ہمارے دلوں کو ہلا دیتی، آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں اور پھر گناہ کرتے ہیں، آپ کے یمین و شمال میں، آپ کے آگے اور پیچھے، آپ کے دائیں اور بائیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے مقرر کردہ فرشتے وہ آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ علماء نے حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انسان جب ٹوائلٹ جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، استنجا میں جاتا ہے، تو اس موقع کا حال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے تو اندر جا نہیں سکتے، لیکن جب وہ نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قلب کی کیفیت اور چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ یہ کون سے معاصی کو کر کے آیا، اور پھر اس کے مطابق نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں معاصی کو کر کے آیا، یہ فلاں گناہ کو اندر میں کر کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے صرف امیدوں کے اوپر کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اس طرح نہ جیے. نری امید جو ہے وہ انسان کو گناہوں میں دلیر بنا دیتی, اور اتنا خوف بھی نہ ہو اللہ کا, اتنا خوف بھی نہ ہو کہ مایوسی چھا جائے اور ہم یہ سوچنے لگے کہ اب تو اللہ ہم کو معاف ہی نہیں کرے گا, ہماری کیا بساط چھوٹے سے ہیں, اتنے سارے معاصی ہو گئے, گناہوں کا ڈھیر لگ چکا ہے, اور بھلا اتنے سارے گناہوں کو وہ کیسے معاف کرے گا. اتنا بھی خوف اللہ سے نہ کریں, اس لیے کہ اتنا سارا خوف یہ اللہ سے انسان کو مایوس کر دے گا. ایمان نام ہے امید کا بھی خوف کا بھی. کچھ امید ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے, اور کچھ ڈرنا بھی ہو تاکہ توبہ کی توفیق ہو جائے. امید ہو اور ڈرنا بھی ہو. پھر حضرت الامام محمود غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے کہ یقیناً دونوں صفت ہونی چاہیے, امید بھی خوف بھی, لیکن جوانی میں خوف زیادہ ہونا چاہیے, امید کم. اس لیے کہ جوانی میں امید زیادہ ہوگی تو ایک طرف نفس اندر میں جوان ہے, باڈی بھی جوان ہے, تو نفس جوان, جسم جوان, اعضا طاقتور, اور ادھر امید بہت زیادہ, تو ہم گناہوں میں دوڑ جائیں گے, بہت سارے گناہ ہو جائیں گے. اس لیے جوانی میں خوف کا غلبہ زیادہ, کہ نہ معلوم اللہ کب پکڑ لے, رات کے سونے میں کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے, ڈر لگتا ہے. اب دیکھ لیجئے آئے دن لوگوں کی جو موت ہو رہی ہے, انداز نہیں ہوتا ہے کہ یہ آدمی مر جائے. ابھی چار پانچ دن قبل کا واقعہ, عورت کا انتقال ہوا اور صبح 9 بجے عورت کی تدفین ہو رہی ہے, اور دوپہر کو 3 بجے شوہر کہہ رہا ہے مجھے گھبراہٹ شروع ہو گئی, ہسپتال میں لے گئے اور 4 بجے انتقال ہو رہا ہے. صبح عورت کا جنازہ گیا اور شام کو شوہر کا جنازہ, ایک ہی دن. ان کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ ہم اچانک اس طرح چلے جائیں گے. تو موت کا کوئی علم نہیں ہے, کچھ پتا نہیں ہے کہ کب سر پر آ جائے. اس لیے جوانی میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے. حضرات صحابہ جو نوجوان تھے ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خوف کا غلبہ جو ان پر تھا, عجیب و غریب قسم کا خوف کا غلبہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باوجود کہ اشرع مبشرہ میں سے ہیں, جنت کی بشارت سنائی, امیر المؤمنین ہیں, نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس راستے سے عمر جاتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں جاتا, بھاگ جاتا ہے. یہ سارے فضائل مناقب, اور اس کے باوجود عمر کبھی چڑیا کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش اللہ مجھے چڑیا بناتا, مجھے حساب نہ دینا پڑتا اللہ, کاش مجھے گھاس بناتا اللہ, جانور کھا جاتے مجھے حساب نہ دینا پڑتا. آخری وقت میں بیٹا عبداللہ ابن عمر اپنی ران پر اپنے ابا کے سر کو لے کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو عمر کہہ رہے ہیں بیٹے میرے چہرے کو زمین پر رکھ دو, مجھے نیچے سنا. فرمایا ابا جی, والد محترم, کیسے میں زمین پر رکھوں؟ فرمایا کچھ دیر کے بعد تو مجھے زمین ہی پر سونا ہے, کچھ دیر کے بعد مجھے زمین ہی پر سونا. ابا کے کہنے پر, اصرار پر عبداللہ ابن عمر نے زمین پر آپ کے سر کو رکھ دیا. روایتوں میں ہے کہ عمر اپنا چہرہ زمین پر گسنے لگے اور بار بار روتے ہوئے کہنے لگے رب کریم اپنے بندے عمر کو معاف کر دے, رب کریم اپنے بندے عمر کو معاف کر دے. آخری وقت میں وفات سے کچھ وقت پہلے ایک جوان عیادت کے لیے آ رہا ہے, بخاری شریف کی روایت, اور آپ کی تعریف کر رہا ہے, تو عمر فرماتے ہیں پیارے میری تعریف نہ کر, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لالی ولا علیہ, اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے, کم سے کم میری پکڑ نہ کر. یہ نہیں کہ میری نماز, میری خلافت, میں نے 12 سال خلافت کی, میں نے اشاعت دین کیا, میں نے پولیس کا نظام قائم کیا, میں نے سرتا کا نظام قائم کیا, اور میں نے ڈاک اور پوست کا نظام قائم کیا اور میری حکومت میں نے یوں چلائی اور اتنے لوگ میرے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور رومن امپائر فتح ہوا اور فارس فتح ہوا, اس میں سے ایک بات بھی نہیں کہی. مجھے حضرت جمع یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ اللہ نے ابھی ذہن میں ڈالا, یاد آیا مجھے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ پرانے کام کرنے والوں میں ایک مرتبہ کچھ باتیں ارشاد فرما رہے تھے, اس میں روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب ہم اس کام میں خوب چلتے ہیں, خوب مشق کرتے ہیں, خوب گشت کرتے ہیں, مسجد والی جماعت کا اہتمام کرتے ہیں اور خوب جب کام کرتے ہیں تو کام کرتے کرتے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہدایت پر آئے. فرمایا جس دن یہ خیال آ گیا سمجھ لو کہ تم نے اپنے کام کو ضائع کر. فرمایا نبی کو جب اللہ نے یہ کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, پیغمبر آپ جن کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, آپ کون کہنے والے کہ میری وجہ سے ہدایت پر آ گیا اور میں نے اس کی رہنمائی کر دی اور ہدایت, یہ غلط بات ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبیوں کی محنت انتھک رہی, انتہائی درجہ محنت, امت کا کوئی فرد نبی جیسی محنت نہیں کر سکتا. بخاری شریف میں ہے کہ 1050 سال پائے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام, ایک دو سال نہیں 1050 سال, اس میں 950 سال آپ کی تبلیغ ہے. آپ انداز لگائیں کہ مجھے ایک دن کوئی اذیت پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں, مجھے دو دن کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, چار دن پہنچاتا ہے تو میری راتوں کی نیند حرام ہو جاتی, میرا کھانا چھوٹ جاتا ہے, میں بے چین رہتا ہوں, کہتے ہیں مجھے ٹینشن ہے, پریشان ہوں. آپ انداز لگائیں اللہ کے خاطر ایک دن نہیں, ایک سال نہیں, ایک مہینہ نہیں, 100 سال نہیں, 950 سال تک مصیبت جھیلتے رہے. انداز لگائیں یعنی کتنی مصیبت جھیلی آپ, کتنے مصائب جھیلے. لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ حضرت نوح نے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یہ بھی تو دیکھو آگے کہ 950 سال کے مسائل کیا ہوں. تو انبیاء کرام علیہ السلام سے زیادہ امت پر محنت کرنے والا کوئی نہیں, اور دوسری طرف انبیاء سے بڑھ کر رونے والا کوئی نہیں. یہ انبیاء کا رونا اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ محنت ہماری ہے, ہدایت تیری طرف سے, میری ساری کوشش کاوش محنت کے باوجود اگر تیری طرف سے ہدایت کا مسئلہ نہ آیا تو کچھ نہیں ہوگا. آخر اپنے چچا ابو طالب کے لیے نبی تڑپتا رہا لیکن مقدر نہیں تھا تو ایمان نصیب نہیں ہوا. اسی لیے علامہ شبلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو 3 حصوں پر تقسیم ہوتی, ایک وہ گروہ اور وہ جماعت ہے کہ جو نبی کے اعلان کے فوراً بعد نبی کی طرف دوڑ پڑی, یہ اعلیٰ ترین لوگ, یہ بہت اعلیٰ, جیسے ابو بکر صدیق ہے, خدیجۃ الکبریٰ ہے, علی مرتضیٰ ہے, زید بن حارثہ ہے, یہ دوڑ پڑی. اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ کچھ ستانے کے بعد چلے, جیسے عمر ہے, پہلے 6 سال تو نبی کو ستایا اس کے بعد چلے, ابو سفیان ہے 8 سال تک نبی کو ستایا, فتح مکہ کے اوپر جا کر کے ایمان لائے, اکرمہ ابن ابی جہل ہے, خالد بن ولید ہے, عمر بن العاص ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کو ستایا, ضرر پہنچایا, اس کے بعد ہی بات ہے. اور ایک طبقہ وہ رہا نبی کے اطراف میں کہ نبی ساری زندگی محنت کرتے رہے لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں تھی, وہ نبی کے قریب ہو کر بھی بے ایمان چلے گئے, جیسا کہ ابو طالب, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ اور شیبہ. اب تعالی جل شانہ ہم تمام کو ایمانی مزاج سے سرفراز فرمائے، اللہ ہمیں ایمانی لذت عطا فرمائے، اور اللہ جل شان ہو تمام طرح کے شرور فتن اور بلاؤں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، لکھا ہے، متوقع ہیں، اللہ سب کے جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، سب کے حاجات کو پورے فرمائے۔ اور کچھ احباب جو ہیں اس موجودہ بیماری کے اندر ساؤتھ افریقہ میں اور دیگر ممالک میں اور خود ہمارے ملک میں بیچارے کراہ رہے ہیں ہاسپٹل کی چارپائیوں پر، اللہ ان کو صحت دے، شفا دے، عافیت دے۔ اور کل جن صاحب کا ساؤتھ افریقہ میں آپریشن ہونے والا ہے، ہمارے کھرور کے رفیق ہیں، اللہ اس آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیچارے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ چونکہ اس وقت بجلی چلی گئی ہے اس لیے آڈیو کے ذریعے سے جو سن رہے ہیں ان کو آواز پہنچ رہی ہوگی، باقی انشاءاللہ تعالی جس باب کو شروع کیا گیا ہے اگلی منگل کو اس پر گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل، اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں نبی کی صحیح اتباع نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نبی کی صحیح اتباع نصیب فرما، اللہ ہمیں نبی کی اتباع نصیب فرما، اللہ ہم اپنے نبی سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے نبی کی نگاہوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی محبت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی کی محبت عطا فرما، اے اللہ اتباع اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو شوق سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جن کا آپریشن ہونے والا ہے کامیابی عطا فرما، موجودہ حالات کو بلاؤں کو دور فرما، اللہ بارش کو رحمت والی بارش بنا، زحمت والی بارش بننے سے حفاظت فرما، العالمین امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو خوشگوار فرما، ظلم و بربریت کو ختم فرما، امن و امان کو قائم فرما، اللہ امن و امان کو قائم فرما، اللہ امن و امان کو قائم فرما۔ اے اللہ ہمارے طالب علم کے والد صاحب شدید بیمار ہاسپیٹل میں، اللہ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، اے اللہ جو بیچارے دور دور رہ کر بھی اس ناچیز اور اس عاجز کی باتوں کو سنتے ہیں، الہ العالمین یہ محبت کی بنیاد ہے، الہ العالمین ان تمام کی محبتوں میں اور ہماری محبتوں میں للہیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما، اور اے اللہ جس شوق اور ذوق کے ساتھ دور بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں، مولا ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا